سورة انعام دریتی آئیم نمبر آیات دے دو سورة انعام اوم پاردہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ أَنزَلَ الْمُحْسِنِينَ سُورَةُ أَنْعَامَ پدې کې رد شرک او اثبات توحید سُورَةُ أَنْعَامَ اغه سورته چې په یو ځل نازل شوه او سورته انعام اغه سورته چې په دې کې مقابله او مناظره د ابراهیم علیه السلام د خپل پلار سره اغه بیانې سورته انعام اغه سورته چې په دې کې اغه شپه ګوسو د ټریننګ د مبلغ د لپاره بیانې سورته انعام اغه سورته چې په دې کې د مشرکینو اغا سلور کسمونا اغا رد کئی سلور کسمونا دارنگی صورت انعام اغا صورت دے چپدے کے درویش اعتراضات او داغی جوابونا پو قل قالو سرا اغا ذکر کئی صورت انعام کے رد شرکو اثبات توحیدو دادا سی صورت دے چپدی د انسان عقیده سمیږي دا داسي صورت دی چپدی د انسان اخر خسته کیږي خو چې دا څوک په صحیح طریقه ووي او بیا په عملو کې ځکه پدی کې یو لزلا داوت او توحید بیان کړی دا الحمدلله لایق د حمدونو دی الله وَيَمْ سَسْكَ اللَّهُ بِزُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ کور سیتات الله تکلیف دا تکلیف لر کول والا بل سوق نشتا به د الله نا دعا انما هو اله واحد بشکا د الله دې کیو قل انما هو اله واحد دعا دریم زل فصل اورم زل پنځه سلوي خیات کې دا ذکر کوي والحمدلله رب العالمین والحمدلله رب العالمین فصلم زل ذکر کوي سبحان هو تعالی عما یصفون پاک دې لوی دې دا غسنا چې دې بیان یې الله لرا بیا یو سل دوی میات کې ذکر کوي ذالکم الله ربکم خالق کل شیء فعبدو بیا یو سل پنځم آیات کې اتبع ما اوحی الیک من ربک لا اله الا هو بیا یو سل یو پنځوس کې ذکر کې الله تشرکو به شیئا الله تشرکو به شیئا بیا یو سل درې پنځم آیات کې ذکر کې قل انما امرت قل انما امرت ان اعبد الله قل ان قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين بیا یوصل درش پیتکی لا شريك لا وبذلك امرت وانا اول المسلمين قل غير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء دا یول زلا داوی د توحید دی صورت کې بیانې او پاغه دلائل عقلیه هغه بیانې دلایل عقلیا چې دا مسله په دې دلایل ثابت ده. دې زین بیا آد ابراهیم علی السلام مناظره او مقابله ذکر کړه. اوز دا انبیاء علیہ السلام اجمالاً بیان کی چې دا انبیاء ما داغی درجی دنیا کی پورتا کلے وی آخر کی ماغی تلوی مقام بملاو شی تلکا حجتنا دا دلائلو زمنگ اللہ وی دا دلائلو چور کرو ما ابراہیم علیہ السلام تا پا مقابلہ دا خپل قوم کی پا مقابلہ دا خپل قوم کم دلیل کم دلیل عجز د الیهو چې الیا هغه عجز دي چې کم تا سنور دي. ابراهیم علی السلام دا دلیل نسی چې تاسو کوم مدرګاران دي نو هغه عجز دي. دا رنګه ابراهیم علی السلام د الله دلایل د قدرت پیش کړه چې یو زما دلیل له په یو والد الله چستاسو مدرګاران عالم الغیب ندی عاجز دی او یو الله عالم دی او هغه عاجز ندی. دا دلیل د ابراهیم علی السلام سره چستاسو دا دلیل چې تاسو وای هغه مدرګاران دی دلیل خوې. وګوره ابراهیم علی السلام په دې سننګ بیان کړي تلکا حجتنا آتینا ابراهیم علی قومه دا دلائل زمنګ چې ورکړی ما د لرا ابراهیم علی السلام ته په مقابل خپل قوم نرفع درجات من نشاو پورته کوم درجه دا چا چې زما خو غشي. ان ربک حکیم علیم بشکر افساده حکمت والا پویا حکیم او پویا ذات دی. او وهبنا له اسحاق و یعقوب او باخو ما غت اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام وکلن هدینا هر یو ما مضبوط کړو ما هر یو مضبوط کړو ما توفیق ور کړو. نوح علیہ السلام ته هم توفیق ور کړو د نمخ کې دارنګه حنور انبیاء علیہ السلام ته هم توفیق ور کړو. وګوراو د اولاد ابراهيم عليه السلام نه داوود عليه السلام او سليمان عليه السلام ايوب عليه السلام يوسف عليه السلام موسى عليه السلام هارون عليه السلام مطلب دا ده چې دا مسله اجماعي مسله ده د ابراهيم عليه السلام بیان مفصل کو او د نور انبياء عليهم السلام بیان کوي د پاره ده چې ټولو پیغمبرانو د دې بیان کړي دي. اجماعي مسله ده اتفاقي مسله ده دا رنګي منګ اوم دا مسله کو دا اتفاقی مسله دا بیا می بدل وکذالک نزل محسنین دارنګي بدل ورکو موږ موحدین او تا محسنین موحدین. اوسم چې چا دا مسله بیان کړی دا بدل ورکوم څنګه می چا غیله بدل ور کړی وي. و زکریا یاد کا زکریا علی السلام یحیی علی السلام عیسی علی السلام الیاس علی السلام کل من الصالحین تولو د نیکانونا اسماعیل علیہ السلام یسا علیہ السلام یونس علیہ السلام لوط علیہ السلام وکلن فضلنا علی العالمین او هر یو غره کړو موږ په مخلوقات خپلې زمانه. ومن آبائهم و ذریاتهم او بازه د پلارانو دا غین او دا اولاد دا غین او اخوانهم او درونو دا غین وجتبیناهم غرکلو ما غیل را وحدیناهم الى صراط مستقیم او مضبوط کلو ما غیل را پا طرف دا نیغی لار بانده ما غی مضبوط کلو پا غا نیغی لار بانده. اللہ دا منگم مضبوط کی اللہ دا منگم پا غا لار روان کی کم لار بانده چا انبیاء علیہ السلام دلو دا لار دا انبیاء دا خواللہ دا موس منگ پا دی مضبوط کی استقامت دی اللہ منگ لرا کی ذالک داده هدایت د الله هد الله داده هدایت د الله لار خی الله په دې کتاب لار خی الله په دې کتاب چاته یشا او چخو غشی من عبادنا د خپل بندګانو نا چې نابت پکې نو الله او ته سم لار خی او کې نابت نه نو الله او ته نه خی چې نابت پکې او کشر کې کړي وي د تیر شو انبیا او بیان وګوره. نو اگر که شرک کړي خو نه عبادت پکې الله تسم الله رخي او د انبياله مسالم تابعداري جوړ کی او کنه نابت بکنی حسد او بغوزی یا ساته آغا خلکو تا اللہ سیلار نخی دا دا دا اللہ قانون دی زد و اناد او دا یو ډیر نقصانی شیره ذالکا هد اللہ دا دے دایت دا اللہ مضبوطی اللہ پدے دایت لارخی اللہ پدے دایت آغا چاہتا چخو قیجی من عبادی دخپلو بندگانونا دخپلو بندگانونا وګورا د خپل بندګانو بیان وګورئ دا د الله خو خدا چې چاته الله ارخه من عبادی د خپل بندګانو نا وګورا سوره ابراهیم یو لسم آیات وګورئ دا ویره ها فلانې با عالم فلان دا د الله کما دا کار کړي زب عالم شوی وینه نا دا د الله قانون دی چې څوک خو خوې نو دا غن الله د دین کار اخلي ا سورۃ ابراہیم دیالسم پارا آیات نمبر 11 وګورئ قالت لهم رسلهم انهن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده لیکن الله انسان کي پاچا چو غشي د خپلو بندګانو نا الله چې خو غشي په خپلو بندگانو کې نو دا غینې کار اخلي بن نبوت په پیغمبر سره یا په تلاوت د قران و احسان کې الله پاچا چې خو غشي من عبادی د خپلو بندگانو نا پسې خو غشي په تلاوت القران و بفهم ما فيه په لوستلو د قران او په پویا چې په دې قران کې الله پاغ خلکو احسان کوي چې څوک خوخ کی نو د الله د کتاب کار دیوالی او پوهیږي په خپل کتاب باندې دا د مخلوق کار نو دا په بل څه نه ملاویږي دا د الله په فضل او احسان ملاویږي ولکن الله یمن علی من یشاء من عبادی لیکن الله انسان کوي پاچا چ خوخ شي د خپل بندګانو نا بن نبوت ور رساله په پیغمبر یو پر رسالت باندې یا په تلاوت د قران او پاچ په ذکری دا رنګي سورته نحل ګورې تاسو سورته نحل اول الدم د بیان کوي چې دا خدای الله خو خدا دوی میات د سورته نحل سوال لسمه پارا ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فتقون رالیگی الله فرشته په قران په خپل حکم پاچا چخو غشي د خپل بندګانو نا دا د الله خو غشي په خپل بندګانو چې په چا باندې فرشته رالیگی دا په فضل د الله کیږي دا په مې ربانه د الله کی دا رنګ سورته شورا 250 آیات وګوري سورته شورا 250 د 25مې پاره وکذالک اوحینا الیک روح من امرنا ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولکن جعلنا نورا نادی بی من نشاء من عبادنا ما وای کړي پیغمبر تا تا د خپل کتاب نوې ته پویا چې سننګره بیان د کتاب او سنوي ته چې سننګره بیان د ایمان د کتاب په مقصد پویا نوې د ایمان په دعوت پویا نوې ولل ایمان او نوې پویا په دعوت ورکول ایمان تا ایمان تا کې وو خود ایمان هغه دعوت د نشور کولې چې د ایمان دعوت بسنګا او کوم په کومه طریقه معلومه دا شو چې د ایمان دعوت هغه سو کول شي چې هغه علم د قران وي ولکن جعلنا نورن لیکن وګرځاو ما دی کتاب لره رڼا رڼا می وګرځول نه دی به من نشاو من عبادنا لار خو من په دې رڼا چاته زما خو غشي دلته موي مې شاو من عباده دا د الله خو حدا چې د چانه د دین کار اخلي کم خلق الله پیغمبران جوړي کم خلق الله لوی حق پرس جوړي دا غي پخلو کې الله خیر او برکت اچي والله یادی بي منشا او من عبادې والله وشرکوله حبطان هم قانو یا ملوونه والله وشرکو که بلفر د وتق د د شرکی د بیا مسلام لو راضی په ممتنعاتو په فرضیاتو بالفرض و تقدیر کړي انبیاء او شرک کړي وي لا حبتان ما كانوا يعملون نو برباد شوی وو د دین هغه چې د کوم عمل کوي عمل بدا غینا برباد شوی او کده شرک کړي وي دارنګي دل د ټول انبیاء یادې سوره زمر 15 پیت آیات وګورئ الته پیغمبر ته خطاب کوي ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين پیغمبر تا ته وحی کی او کسانو تا چستانه پوخاو پدې مو ته وحی کړی دا لئن اشركت ليحبطن عملك قبل فرض و تقدیر تا شرک کو نو خامخا برباد بشي ست عمل دنیا کې وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ او خامغا شیبتر تاوانیانونا تاوانی بو گرده رو را پا عمل حد انسان گورا عمل علا قبلیگی چه عقیده سیوی قرآن چه کلا دا عمال بیان کئی نو دا عقیده ولا شرط گرزی من عمل صالحا من ذکر نونسا وهو مؤمنون آسو چا عمل که نیک ناری نویو که زنانا حال داده چی وی ده مومن مومن وی دارنگی دوی روزینو کی وی ومی عمل من صالحات و هو مومن آسو چا عمل که نیک حال داده چی وی ده مومن نفلا کفران لسائی ده دا عقیدی ده ایمان لحاظ نکه و اعمال ضرور که رو رو لنبیشه دا عقیدی وی تو قربانی کې خدا داغه عقیده کتلی و دا هم یو عمل د قربانی خود د قربانی د بعد مخکی ایمان شرط او توحید شرط نو چې ایمان او توحید نه نو داغه قربانی کله قبلیږي منځ نه قبلیږي روزه نه قبلیږي لکه سورته محمد دو درشم آیات وګوري التسوی محمد 32 ان الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله ان الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى ليزروا الله شيئا وسيهبط اعمالهم عذر دې چې برباد به کې الله د داسې خلقو عملنا چې کم خلق د پیغمبر خلاف کوي نو داغه عمل الله بربادي منګورو چې موږ سوره په اتباع د پیغمبر روان یو او سوره د اتباع د پیغمبر نه نافرمان یو نو د پیغمبر په طریقې او کار نه ها چې کم کار پیغمبر ویلې دی خلاف د پیغمبر کوي وسيهبطو نو داغه عمل برباد شو اولائک اللذین دا کسان دی آتینا هم الكتابا چور کلی دی منگا غیتا فهم دی کتاب والحکم و پویا پا دین و نبو و پیغمبری دا خلق دی چه ماولا دا خپل کتاب فهم و پویا ور کلی را و نبو و پیغمبری می ور کلی و فای یک فر بیا ها اولائی که انکارو کی پا دی مسئلہ باندی فای یک فر بیا ها اولائی لوکو کفر کو په دې مسلې مکه والو فای کفر کې انکار کوي د دې مسلې د صراط مستقیم نه انکار کوي مکه والا دې نه انکار کوي د مشرکین د عربو نو فقد وکنا بیا قوم لیسو بیا کافرین نو مونږه تیار کړی دل یو قوم چې نه بیا غي په دې باندې منکر فقد وکنا بها تاقی مقر کرد منگ پا دیوانی یو داس قوم چن بیا غی پا دیوانی بی کافری ان منکر کافر آغاو پا دی انکار نکی مقر کرد دی لرم منگا یو بالقوم چا عجم دی اے عربو کتا سوین منی نزب نور قومو ندیل پیدا کم اغی بیو منی ها دا گورا کداغ سمی خلکو قرآن زدنکا دا خلک نزد کې توحید د غاله نګدي نو الله ول د غړو نه خلک راولي را پیسې او غید د قران نه رفیدې والی کدی خلکو نزد کاو الله هغه خلکو کې طاقت د غړو والو کې پیدا کا او غي ول اسباب پیدا کولال د قران چې د غې په قرباني اورهږي دا د الله قانون دی دا د الله دستور دی کله چې خلکو یوځې کې هغه مسله ونه منله نو الله ول نور خلق پیدا کی بیا تسلی د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم تا تسلی د هر مبلغ تا تکار کوا ته بیان کوا کدا خلق محله علاقه والا خلق نمنی الله و زبول نور خلق پیدا کم او هغه بده ته تیار شي وکنا مون تیار کړي ذمہ دار کړي دی قوم چې نبی هغه په دې باندې منکر وګوره کاغه مکی د قریشو عربو د قریشو هغه دله تیار نشو او هغه د پیغمبر سپکواله کاو هر قسمه استهزاء ټوکې د کاغه قومیانو هغه خلاف کو نو الله ولدو حبشونه د روم او د فارس نه او د کوفین او د نور زینو نه خلک راوستي دا او هغه علم هغه د هغه زینو چت کو په ملکونو باندې ولګیدم اوسم کدا خلک تیار نشي الله دل د نور زین خلق پیدا کی او هغه داز د کی اوس څنګه پیدا کړ یادل ته کی راشي یاد دی چې هغه رانا کورونو کې زده کی محلو کې زده کی یاد نټ په ذریعہ ګور لار شي والو زی چې په کم ځای کې الله د خوخي هغه خلکو په ذهنونو کې واچي او هغه الله د دې قران او دین تابع وګرځي ته فهم په ذریعہ د نټ په ذریعہ دا आवाज الله غي ته ورسي आवाज هغه په غوګونو کې خيسته کار کوي اولائک الذین هد الله فبهداه مقتدی دا کسان دي چې مضبوط کړی دي د الله دا کسان دي چې توفیق ورکړي ول الله فبهداه مقتدی نو په طریق دا غي په سروان شه فبهداه مقتدی نو دا غي په طریق په سروان شه په بیان دا غي روان یا کلک یا خدا بیان دیل الله دا بیان ورکړو نو دې چې کوم بیان کړي توحید نو ته موږ سه بیانو کمانه دا غي په طریقو روان شه کمه چې غي انبياله مسالم والي قوم ته والي و چغه پلار ته والي وا بادشاہ ته ویلو وا او قربانيان یې کړې وي په میدان ولالو نو ته موږ سه شه وایا نه والم زه وایا پیغمبره هوګره چې په طریقو دا غي په سزه نو چاغی کم کار کړي آکار بتم کې لالچ جوړ نشي ځکه دې مسره کې لومبه شه لالچ نه مني وایا لا سرکم علیه اجرا نوالم ستا سنا په دې باندې مزدوری ووځ نوالم مزدوری نوالما دادا سه مسله را چې چا دې ته را دنګړي بغیر دې وزا نو ټیک دا دنیا کې غلک سو وخت پاره کمزورې شوی دی خو هغه امتحان الله غسه وغل الله ډیر سلوې مقام ورکړی دی بیا او ګوریا ساته چې کله لالچی جوړ شوی او د دې سيزونو تنهادار او تمدار جوړ شوی نو یاد ساته ګوره مثلا نشه کولې بیا او کته وځو بیا سخرم چې دې کې تنخانه سه ځان کولوما اسه منډه وام چې پیسې پکې نه و او نو یاد ساته بیا دې میدان ته مرزه زکه دا مسله کوم چې دې کې لالچ نشتا نه دې دا بیان مگر پند مخلوقات ما دا مسله بیان کا حضرت تاسو نه پدې سنواله ما سمانه قران چې خې نو د قران د خودلو شب بدای چې سو په ناخلي اسنه چې ته ما دا سوره پیسې برای کې یار سوره ایواز برای کې بل شرط دې دا چې دا مسله د الله د رضا د پاره به بیانې کته وی یاره کزه دا بیان کوم ماته به خلک نقصان را ورسی په دې کې مال سه ملاوی گنه بیا به خلک د قربانی غوخه نه راکې سرمن باندې راکې صدقه باندې راکې تنخوا باندې راکې نو یاره دا مسله مې کې بیان کړه اکثر نن علما د دې مسلې نه انکار په سبانه کوي په لالچونو باندې کوي نه لالچ به یو د الله نه کې د مخلوق نه بلالچ نه کې مدارک خپل تفسیر کې دو ځې لیکلي دي یو دې ځې لیکي او یو په صورت ارستو مدارک لیکلی دی سورت یونس باندې وفي دلیل علی ان اخذ الاجر علی تعلیم القران و روایت الحديث لا يجوز پدې کې دلیل دی پدې خبره چاغستل دی و په تعلیم د قران او په نقل د احادیثو دا جایز نه دی وګوره صاحب مدارک حنفی مذهب والے دی کټر حنفی دی احناف نه ته پوسو کا وته مدارک منی نه پدې دی کې به دی حنفی نه دی پدې کې دی بیا خفی دی بس په یو څو مسلو کې هغه حنفی ما چې قرات خلف الامام نه منم امام پسې فاتحه نشتا ولی احناف وي نشتا امین بالجهر نمنم زکا احناف وی نشتا امام ابو حنیفه وی نشتا دارنگی حبازی زونه د امام ابو حنیفه مذب دی و کدی مسئله لراشی چې دا امام سیب خم ناروا کرده دا دی که بیا حنفین ده دی که بیا بل سره دی که بیا خپی ده و یه نمون بسوخ رو بیا نا تا پا اللہ اعتماد نو لو انکم توکلتم علی الله حق توکلی لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماس و تروح بتوانا ستا په الله اعتماد نو ظالما تبسخرم هر چانن قران وز دنیا ګرځولې دی مقصد د دنیا ګرځولې دی داغه مقصد د الله رضا نه دی داغه مقصد اخپل تنخواه وز او ځان ساتل وی نرورا د الله کتاب د الله د پاره و هيا عوض چې په دیوانه لې وفي دلیل علی ان اخذ الاجر علی تعلیم القران و روایت الحديث لا يجوز حوز فقه منو کنا دا دغه فقه هم وې ها دا مدارک کټر حنفی دي بیا ذکر کړي آ چې لا يجوز دا تاسو په فاتحه کې حنفیان دي امين بالجار کې حنفیان دي ها په نورو مسلو کې یو څوک حنفیان دي او چې دې مسلې راشي نو بیا حبیان بیا خپیان دي ها دا رنګه په بل ځای کې لیکي وفي دلاله على من اخذ الاجر على تعلیم القران والعلم الدين په دې کې دلیل په معنا د اغستلو د اجرت په تعلیم د قران او پتا او په علم دینی باندې ان اجر یا الا لله د شعیب علی السلام تقریر کې راځي کنه حال ته بیان کړي دي الته د قران نه دی کړي الته د حدیث نه دی کړي الته دینی اوم ذکر کوي چې چا د الله د پاره یو کار وکړو نو پاره یو ځغستل انبیایو هم نه دی غوړه کړی د شعیب علی السلام د لوریانو ګډیو بکول او پاغي هغه کار ته ثواب ویل او پاغي وزن اغستل د انبیانو کارو موسی علی السلام دا کار کړو ویلا نبی او دین نبی دنیا نن به زمنګ دخلی دین څنګه او چریږي چمنګر شه دلال جوړ کړي دي دا خلی روره اثر وی چې دا غي مقصد صرف او صرف د الله رضا وی دا غي دخلونه الله علم او دا دین مخلوق ترسي او کینه څه چغي به وو وګوره مخکې زینه تر دې مړی پوری یره وای متأخرینو جائز کړي موږ منو چې متأخرینو جائز کړي خو دلیل سره سره د متأخرینو دلیل سره ودا ته وایا یره وای هغه چې ضایع کول د علم نه الله خپل علم نه ضایع کوي الله انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون اغه د خپل دین او د خپل کار حفاظت په خپل ډیوټي اغه سره ازما او استاد په امامت علم نه بش کی چې ما او تا امامتی وکاو ما او تا با تدریسونه کو تنخواه بالو ګینی بس بیا به دین تباشی نه نه نه نه انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون دا و نه وای او که جایز کله ده نو داغه مقصد داده چې ثواب نشتا جایز ده گناه نشتا خو ثواب هم نشتا د جواز مطلب داده متأخرین وی جایز ده منګه وایو جایز ده موږ څه ګناه ته نه وایو خو ګورا ځان ته بدانه وی چې زه مولایما ما سه بیان وکه اسه که مفت سوګه هغه درکې یو شی تعالی عوض کې درکې تا سره مینه کوي تنغواله نو پاغه من نشته دیو جن فقها تقرر من کړي تقرر دي تا تقرر دي نه کوي یو شی دی مقرر کینا چې مال به دور اړه کې نن خټول علی مقرر دي نن ټول پیسې مقرر دي نن ار یو شی مقرر سلمونو پیسې د سلمونو قربانیانې دا تقرر دي د امام د پاره دا محلی د مدرسې د پاره کنور کوي نو بیا هغه خپکیږي او هغه بیا نقصان رسیږي ا دا تقرر نو ها نن تقرر کوي او یره وې کداونو وی بیا موږ له پیسې نه راکې هیره وې مدرسې ته بیا دان مدرسې ته بیا نه راځي مدرسې له چاندن اور کوي دا نه کوي الکه ته د مدرسې لپاره علم پرې دی ته د مدرسې لپاره مسره توحید پرې دی راشو ګورا د علما او اقوال ګورا مجدد الفسانی مکتوب کې لیکي سیوسیو مکتوب کې 33 مکتوب کی مجدد الفسانی لیکلی دفتر یاول اغنر زوان چاغه د جانگیر بادشاہ بادشاہی الولوا اغه علماء کی بین بلا ممتلا اند وبمحبت این دنیه گرفتار از علماء دنیا اند وګورا و علماء فد بلا باندې ممتلا شوی او محبت د دې سپکې دنیا اې دې گرفتار شوی دی په دې دا علما د دنیا دی چې په دې مینه د دنیا کې گرفتار دی نو بیا وې علا علامات این ګرو زوق در دنیا ثوابه او به رغبت بود نست از دنیا و مافیا وګت بیان کوي موږ بیا وې تدریز و افتا وقت نافع آین کی خالصا لوجه اللہ باشن و درس و فتوی پا وقت فیده ارکی چا خالص دا اللہ در ازاد پاری اخالصا دا اللہ در ازاد پاری پدی علاقہ دا شیخ القرآن مولانا محمد رفیق سے مدرسہ و دا توڑیری تعلیم القرآن واقعی چی دا آغا مدرسہ و او امداد اللہ سے دا آغا نازم و مدرسہ چلولا والحمدللہ قرآن و سنت کی کمی بیشه نو را استه داغی دا چا پروانه و ساته لی مو خویه را کهو کنو بیا و مدرسه لسرمن نمیلاوی گی بیا و آغا مدرسه خواغیم چلو لی داشت داغی اغا میشنو گورا چه سنگ پا ترقی بانده و آغای دا مدرسو پروانه و کری آغای دا دالا دا کتاب او دا توحید عاشقان و پده وی که مدرسه یی دی گی نینی دی خو توحید مسلا او د الله دی کتاب پیغام دا بئی نن دا غی اغا نمونه و پروگرام جنده ده من خو مدرسه مخیتکو دین پریدو اغاوی درس و تدریس و افتا وقت نافعین که خالصن لی و جلا باشن درس و تدریس و افتا پا واقع سودمن گرزی چه دا اللہ در ازاد پاری و از شایبه حب و جاو ریاست و حصول مال و رفعت خالی باشد و یو گورا پیرا آغا ذکر که مجدر فسانی علماء که با این بلا مبتلا انده حقا علماء چه پدی مصیبت مبتلا شویدی ایشانن علماء سو و شرار مردم و لصوص دین دارنگی علماء دی ناکارا و شرار مردم او دی ناکار دی دخل سلونا و لصوص دین او داد دین غلی دی دادر لفظا مجدد ذکر کری دی اغوی مبتلا علماء کی بین بلا مبتلا اند علماء پدی بلا مبتلا شوی دی یو ایشان علماء سوچ دا ناکار مولا دی و شرار مردم مخلوق کې د دنا شریبل نشتا و لصوص دین انور خلک کپڑے پټي پیزار پټي کتاب پټي او دا بېمانه دین پټي د دین غلې و لصوص دین او دا سي علما اچا خرسون کې د دین دی ا خرسون کې د قران او د سنت دی و لصوص دین دا د دین غلې دی دا خو یو مجدد ویلی شوی علاکه تا حدیث د چانه ویلیو تا تا دوره کم دی کې کړی وا ممن قرات الحديث تا حدیث د چانه ویلو من عالم السو ولصوص دین وشرير الناس دا معنا شو من عالم السو ولصوص دین وشرير الناس دا معنا شو تا چې حدیث او قران وی نو دا تا کتل چې زاد چانه وی ما مجدد اور تا علماء سو وی شرار وی او لصوص دین وی داستا کوله کارو دا هم مکتوبات کې مجدد ویلی دا ویلی شي دا رنگه اغلی کی 34 کې zarar sohbat mubtadi fauq zarar kafir as zarar da malgirti adam mubtadi da pasa da zarar da kafir de da bidati malgirti adam kafir na ziyatara de da kafir sara de da mubtadi sara kini o pasi ra shadar shakai hadith mid lustriji alim sumi de حدیث دا زما د احادیث او استاد دی ها الګه حدیث او استاد څوک دی عالم سو شریر ها حدم مبتدی zarar دارنګي هغه بیا وګت بیان کوي په مکتوبات کې لغوندې ځان پور کول پکار دی چمنګ دا کار کو چې سبا زمنګ دا الله پیشدار بعد الله دربار کې کی څه پته لګي عمر ډیر دی کم دی لاد دنیا لا خلق چاغي ها دنیا کې دا الله مشن مخلوق ته رسولو د صحابه صفائی کړي وا دا غلط او خلق را دي کړي او دا الله دربار کې پیش ضرور منګم سبا دا الله دربار کې پیش کې دوا لایو منګم سبا زمنګ رب ته پوس کئ هر کار چې کې نو د الله د پاره وکا دا لالچ په بنیاد باندې مکوا او دا زکه خ نه دی چې دې کې یو کار دی منګ پرون یو جنازې لتلو ها کیا قبل کی جنازه وا نو هغه کسانو مونږ به ماځګر پدی نو بلوي پدی نو موږ لشر منټه را مخ کې کو خو امام نشتا او یلکه ټلیفون کو یار دې کی چې امام ځان دا ورسې نا ملګری ورته موږ سره مولانا صاحب شته کنه زه یاد کوم ما خیر دې وینا اب ټیک راځي امام دې هغه داسې دې کنه بیا ملګری وی دا وګوره چې دا اړوي نو څنګه په زور لګی مې و یو هوته مې الحمد چا پروانه ساتو کی مونږ کو کني پرواشته نه دا غلامی زندگی ضروره چې تا د بل لا یو ځخلې کفاره طریقې هغه با ته هغه لزان نسې ځکه چې ته ټیکدارې کنه دا ازانه سپکړې د مسلې د توحید بیان نه کوي لالچونو په مخه خلک هغهسته ایوس په مخه هغهسته دي چې موږ بدا کو موږ به سخرو بیا قل لا اسالکم علیه اجرا وایا نو يم نوالم تاسو نه په دې باندې مزدوري نه دا زما نه ده مگر مزدوري نه ده دا قران مگر پند پاره د مخلوقات مزدوري به وا نغله قران سبب د دنیا او نګر دی ګوره اسنه چته وی سوره برکه د دالګي دی وړي دي ها نه د الله د رضا د پاره د الله کتاب د الله دین د الله د پاره خایا او د دنیا کارونه هغه د دنیا د پاره کوا او د الله سره ډېر لاري دي د الله سره ډېر خزاني دي په بل غالب الګ ډېر کار کوا الله تعالی پای کې خیر او برکت اچي قل لا سلکم علی اجرا وایا پیغمبره نوالم تاسو نه پدی مزدوری ما په بیت الله چکلا لومبه زره بیت الله صدا زما پیشی وشوا او زم خامخ شم بیت الله کې د الله د کور صدا ما د خانه کعبه غلافونو مې وی الله ها ته زستا د ترخاص کوم ستا په دې کور کې چې ما باندې قران او مز مخر سو الله دا دو بهترین اعمالي بهترین عبادتونه دي چې زه قران خرڅ کما او زه مونږ خلکو مزه به سبا استاد دربار کې سپیش کوم دا الله فضل او احسان دی او هغه سه هغه دعا الله قبول کړي والله دې قبول کړي تر مرګه پورې مونږ دې الله مخلوق ته نه محتاج کړي په دې سيزونو کې لا سلکم علی اجر او په خپل سوق سکه او خدایغه ثواب دې داغه هغه مین دا اخلاص کې چې زمنګ مال په سيزه ولګي خو مونږ تر اوسه چاته نه ویلي چمال ایواز مال اعلی مال تنخواه زما وداګوم کله کله سيزونه عالی خراب شي نو خو زموږ ټولو فریضه ده دا غي د سمولو دا غي د برابرولو اغا زمام دا و اغا دو استاسم دا دو طولو خو ما او سب پوری دانه دی ویلی چه زمام تنخواب پورا شوا او زمام میاش پورا شوا او مال ادا پا کار دی او مال ننا خلقو گوره امام چه دویم درم تاریخ وی نو پو جماعت کی چی گیشی مشران ادا که پازه گی پلانی تا پیسی پاتی دی پلانی تا علا پاتی دا ننا دا سور دا اغا خبری پو جماعت که دا خبری دا جایز وی لا سلکم ناغا بس سخل وازه کی سبا ابا سب بیانو کی دا اللہ دا دربار کی بس سبا پیش کی گو منگنا لا سلکم علیه اجرین و الا ذکر للعالمین پتے دے انشاءاللہ زمان سبق قدرے دا نور بے انشاءاللہ منگ دا اختر نفس بیا قرآن کریم او نور سبق انشاءاللہ وایو ترجمہ کوما آغا لفظی ترجمہ گورا حنن منگا یو سبق دو وایو بیا زمنګ دا یو خاص ملګری مور مړه دا بازار کلی کې د فلک شیر او هغه یو لوس بجې جنازه را او بیا به ان شاء الله زمنګ چچانی کیږي سبا ان شاء الله زما سکار دې کو خټه را خلا کنو نو بیا به ان شاء الله تاسو ته د اختر او د قربانی په باره کې څه مسائل بیانوم سبا ان شاء الله تاسو په خپل ټیم باندې آغا کوشش کوئ خپل ټیم سبا 19 بجې به تاسو تقریبا پاوکم اتو پورې کچې دا پاوکم اتو پورې زما بیان شروع شو نو زما بیان به سبق به بیا صرف مسائل د قربانی د اختر د آینده چې کوم را روان دي موږ لسه کول په کار دي نارینه او زنانه ولا او که پاوکم اتو پورې زما بیان نو نو د پاوکم اتو نو ورس بیا زما بیان هغه به نه او چوتیانی بای د اختر تر بلی جمعی پوری انشاءالله تر بلی جمعی پوری او خو آینده جمعه تر بلی جمعی خبته نو بیا زمان سبقون شروع کی انشاءالله یعنی دو رزی دادی سبا و بل سبا او یو وفتا بل دا آینده جمعی نا تر بلی جمعی پوری بزمانگی سبقون چوتی اوز دی پس منگا لفظی ترجمه وایو او بیا با ریاض